If you give me a heart, never tear it apart. I will comfort you, give a love so true, like a whispering child, like a cry in the night. I can hear your call, I will give you all. I believe in you and me. I swear I'll be by your side. Psykisk störning, vilket talar för att han döms till fängelse för skotten i Malmö. Undersökningen har dragit ut på tiden på grund av den omfattande brottsutredningen, och Malmö tingsrätt har konstaterat att Mangs är skyldig till bland annat 2 mord och 4 mordförsök. Domen väntar i mitten av oktober. 4 landsting i Norrland rekommenderas att införa gemensamma regler för behandling mot infertilitet. Det beslutade Norrlands förbundsdirektion idag. Rekommendationen innebär att heterosexuella och lesbiska får samma villkor och erbjuds 3 försök med provrörsbefruktning och 3 inseminationsförsök. Just nu skiljer sig reglerna åt beroende på var man bor. Det är nu upp till landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland att bestämma om rekommendationen ska följas. En polisman kommer inom kort att åtalas efter insatsen vid ett rån vid en guldsmedsaffär i centrala Stockholm i våras. Under insatsen sköt 2 poliser 18 skott och den brottsmisstänkte polisen sköt 10 skott som träffade fönstren till ett närliggande gym. De har utgjort fara för 3 kvinnor som befunnit sig i skottsektorn, säger åklagare Håkan Rosvall till TT. Svensk Handels vd Dag Klackenberg tycker att staten borde ta över värdetransportföretaget Panaxia för att landets bensinmackar och butiker inte ska stå med överfyllda kassor när företagets verksamhet upphör nästa vecka. En femtedel av landets bankomater kan snart stå tomma och Klackenberg säger till Ekot att situationen är akut och att det behövs ett beslut den här veckan. Det var de senaste nyheterna. Jag